गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी तीर्थस्मिन् सन्निधिं कुरु नर्मदे सिंधु सन्निधिं कुरु गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी तीर्थस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी तीर्थस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगे च यमुने चैव अर्थात हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी हे सभी नदियों मेरे स्नान करने के इस जल में आप सभी पधारिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी इन नदियों में स्नान करता है उसका शरीर और मन पवित्र होते हैं और साथ ही साथ उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए स्नान करने के समय इस श्लोक का उच्चारण किया जाता है ताकि स्नान करने के जल में इन नदियों की पावनता पवित्रता और दिव्यता उस जल में प्रवेश करे और उस जल को पवित्र कर दे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी तीर्थस्मिन् सन्निधिं कुरु।